Modern Sabahlar başlıyor. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.12 oldu saatimiz. Hepinize bir kez daha günaydın diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Hatta günaydın diyerek de programımıza başlayabiliriz. Islıklarımızdan bilmiyorum kim olduğumuzu çıkarttınız mı? Islıktan karakter analizi diye bir şey var biliyorsun. Evet Oktay, sen geleneksel yöntemlerle bir ıslık çaldın. Anadolu ıslığıyla kendimi belli Anadolu ıslığı. Bugün yani, programa öyle katıldım. Ben de şey ıslığı bu. Şeyin babası kimdi? Cemşit mi? Yok be. Samet'in babası mı? Yok. Sibel Can'ın eski kocası. Selçuk Ural. Selçuk Ural. Yani ikinci soruna cevap verdim Fahir. Evet. Bir yanlış anlama olmasın. Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural ıslığıyla girdim. Teşekkürler lütfen. Günaydın. Bugün 2 Günaydın. Mayıs 2011 kaba bir hesapla. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Neler söyleyeceksin? Neler, nasıl değerlendirmelerde bulunacaksın? Birimiz İzmir, birimiz İstanbul'da. Adeta fink attık. Evet, fink attık. Bugün de Ege İstanbul'a gitti. Evet. Bu bir bayrak yarışıdır. İstanbul bir bayrak yarışıdır. Bugün akşam Ege Kayacan'ın şahsi şovu var. Onu da bir kere daha duyurmuş olalım gıyabında. Evet, gıyabında. Gıybete girmez değil mi bu duyuru? Bu duyuru gıybete girmez. Girse neye girer? İfrat değil. Gıybet, ifrat. Desteğe girer diye biliyorum ben. Evet, desteğe girer. Desteğe girer Oktay. Doğru söylüyorsun. Old City Comedy Club'da saat kaçta? 22 sularında. 21 sularında. 21-22 arası diyelim evet, de bir yanlış olur. 21 diyelim de. Evet. İstanbul'daki dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Mışıl mışıl uyurken biz Beyaz Saray'dan açıklamalar geldi. Evet ya, Beyaz Saray'dan enteresan açıklamalar geldi. Bir onu verelim ilk başta. Belki ilk defa bizden, gerçi televizyonlar bas bas bağırıyor ama Osama Bin Laden'in cesedinin ele geçirildiği Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada tüm dünyaya bildirildi. Pakistan'daki bir operasyon sonucu öldürüldüğü işte büyük kutlamalarla efendim şeylerle Pakistan'la yapılan ortak operasyon sonucunda diye de vurguladı Obama. Dost ve müttefik kardeş Pakistan diye açıklamalarda. Evet öyle, sorumluluğu da efendim başarıyı da beraber alalım tipi bir anlayış var anladığım kadarıyla. Ama böyle bir önceki gün, daha doğrusu dün galiba Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin geleneksel akşam yemeği oluyor ya. Bilmiyorum Oktay, bize haber vermiyorlar. Biz bir bildiğimiz geleneksel gazetecilerin... Her sene oluyor ya Fahir, konuşuyoruz burada. Obama çıkıyor, esprili konuşmalar yapıyor. Esprili şakalı bir akşamdan bahsediyor. Evet. Ha. Tam işte ondan bir gün sonra olduğu için şimdi bu espriler biraz güme gidecek gibi geliyor bana. Ne bu, şaka mı demişler bazıları. Çünkü çok esprili bir akşamdı bir önceki akşam. Evet. Hemen ertesi günde Usama Bin Laden'in öldürüldüğü haberini verdi Obama bu sabaha karşı. Şimdi bu biraz şey kaldı yani. Ne denir? Kadük. Kadük kaldı bu espriler gibi geldi bana. Havada kaldı gibi görünüyor. Donald Trump biliyorsun yeni başkan adayı olma ihtimali var. Evet. Ya seçimler. O başkan adayı çok dikkat etmeleri lazım. Donald Trump'ın o saçlarla başkan adayı olması gerçekten büyük sıkıntı yaratır yani. Valla işte saçlara başlara bir laf etmemiş de Obama da yine esprileri Donald Trump üzerinden yapmış. Ya Donald Trump üstünden yapar da yani şöyle bir şey var biliyorsunuz. Hı. Helikoptere çok sık biniyorlar. Evet. Daha önceden bizim bir bakanımız neydi o? Esat Kıratlıoğlu. Esat Kıratlıoğlu modeli biliyorsun. Onun da böyle lap diye bir anda kenardan atıveriyor. Hı hı. Yine var öyle hala kabinede öyle bakanlar. Ama yüzmüyorlar herhalde, ondan görmüyoruz. Evet. Ya da Esat Kıratlıoğlu kadar şey değil yani. O biliyorsun biraz daha geriden alıp baya bir haşmetle dolandırıp yani ön tarafı havalı göstermek için. Doğru. Baya bir yani yan tarafı bıraktığın zaman omuzlarından aşağı dökülüyor. Hadi ya. Tabii canım. Demek ki artık hiç öyle bir kontrol etmek lazım demek ki o tip şeyleri. Ben hiç görmedim öyle. Esprileri alalım canım bu sabah. O zaman espriler şakalar Barack Obama'dan. Hazır mısın esprilere? Ben hazırım. Bunları şey ya. Bozulma olmaz değil mi gülmeyince? Yok canım, niye bozulmamışsın ya? Ha tamam ya. Olmaz yani. Olur mu olmaz mı diye şey. Başımız bozulma derde olmaz. Girmesin de hani yani biraz... gece bir sıkıntıya girmeyelim. Yok yok, girmez. Sonuçta Usama Bin Laden'in öldürüldüğü haberini verdik. Amerika bozulmaz herhalde. Şimdi tam da biliyorsun vize başvurusunu yaptım ben. Daha pasaportlar ben elimize geçmedi ama yine de lütfen biraz gülmeye çalış Fahir. Yani şimdi ben gülersem direkt anlaşılır da. Evet. Hani vize için falan diye. Lütfen sen biraz en azından bugün bir anlayış bekliyorum bugün, senden. Bugün tamam. Bugün elimden gelen her şeyi yapacağım Oktay. Donald Trump'la 2012 seçimlerinde olası rakibi ünlü milyarder Donald Trump'a şöyle demiş. O Beyaz Saray'ı gazinoya çevirir demiş. Ya Bir saniye ya, bu niye? Hayır. Çok bilmedim Fahir. Valla bak daha gelmedi pasaportuma. Tamam, çok özür dilerim. Hay Allah. Ay, siyasetçilerden Hollywood yıldızlarına kadar çok sayıda ünlünün katıldığı bu yılki yemekte geleneğe uyarak geceye esprilerle damgasını vurdu Obama. Daha espriden sonra şey yapmadan valla. Biliyorum kendisi son zamanlarda bazı eleştirilere uğradı ama bu doğum sertifikası meselesi son noktanın koyulmasından dolayı Donald'dan daha fazla gurur duran birisi yoktur demiş. Dur bakalım. Çünkü şimdi kendisi artık esas ciddi meselelere tekrar odaklanabilecek. Mesela aya ayak basılması sahte miydi? Hay Allah ya, vay Allah ya, hay Allah ya. Dur Oktay ya, bütün şeyler, bütün ben burada her şeyi ayarlamıştım. Bütün kahkaha fonlarını, atları bile hazırlamıştım ama hiçbiri çalmıyor. Neden öyle oldu? Oktay neden öyle oldu? Biraz açıklar mısın? Niye çalmıyor mu ya? Vallahi çalmaz tabii abi. Atlar da biliyor pasaportun gelmediğini. Ondan, sonuç ondan olarak ötürü. Ondan at, ötürü. Ben sana gül diyorum, sen at diyorsun ya. Doğru, ben alkışın altında, kahkahanın altında hemen atlar vardı. Onu ben A'dan gidiyordum. Alkış, atlar. Obama'nın esprilerinden ünlü aktör Matt Damon'la nasibini almış. Hemen Donald Trump'dan Matt Damon'a nasıl geçme orasını ben bilmiyorum çok ama. Çok seri bir geçiş oldu. Başkanlık performansını eleştirmiş zamanında Matt Damon. He. Ondan sonra işte başkanlığı hayal kırıklığı yarattı diye Obama yapıştırmış cevabı. Filmin de bende hayal kırıklığı yarattı. O zaman vallahi dıgıdık dıgıdık dolu bir gece diyorum ben. Evet. Şimdi çıkıp cevap verir mi acaba Matt Damon? Esas başkanlığı bende hayal kırıklığı yarattı diye. O değil de evet ya, yaratmış olabilir ya. Veya Donald Trump çıkıp bir cevap verir mi? Hayır. Çünkü uzar gider böyle. O espriydi ya zaten, valla espriydi o falan. Ay ya, Allah'tan çağrılmamışız. Hakikaten ha. Verilmiş sadakamız varmış diyorum. Yani bu esprileri neden böyle şimdi ilk haber olarak verdik? Aslında bir düğün var konuşmamız gereken, evet. Fahir ama yani... Ya hafta sonu düğünü seyrettin mi Oktay? Hafta sonu düğünü konuşacağız da yani bu kaynamasın gitmesin diye yani... Doğru, anlatabilir doğru bilmiyorum. Söylüyorsun. Çünkü Usama Bin Laden öldürüldü haberi şimdi daha büyük bir haber Amerika'da, tüm dünyada. Bu espriler biraz kaynayacak gibi geldi bana. Ondan... Doğru söylüyorsun Oktay, doğru söylüyorsun. Bu arada Usama Bin Laden'in öldürülme haberi seçimlerden hemen önce. Hem Amerika'daki seçimlerden hem de 12 Haziran'daki seçimlerden önce. Sence bana, bu bir tesadüf mü? Bana oldukça manidar geldi. Bana da öyle geldi Oktay. Başımız derde girmesin Oktay. Bizim mi? Yok ya, biz uyuyorduk. Ne? Evet ya, biz uyuyorduk valla. Bizimiz yok. Dün gece dünyanın en berbat otobüs yolculuklardan birini yaptım ya. Ya geçmiş yani. Olsun Fahir. Valla sevgili dinleyiciler, bir otobüsü sorun bindiğiniz zaman bu nerelere vuruyor diyor. Çünkü İstanbul-Ankara arasında ne kadar şehir var. Kocaeli'miz. Güzel Kocaeli'mize bir uğrayalım, ne dersiniz? Bolu. Efeler Diyarı Bolu'ya hoş geldiniz. Bir de Bolu'muza uğrayalım. Fahir, ben sana diyorum ama. Sen Niğde arabasına binersen demek ki yol üstündeki tüm lezzet durakları yaptık ya. Vallahi hadi yol ya. Üstü lezzet durakları. Ama tabii gecenin köründe geldiğimiz her için. Her yer kapalı olduğu için hiçbir randıman da alamadık doğrusu, ne yalan söyleyeyim. Ben size diyorum ama dinletemiyorum işte. Ama yani arkamda oturan hanımefendiye de bir çift lafım var. Ne yaptı ki? Kendisini çok uyanık zannediyor ama hiç uyanık değil. Sadece nezaketimden olay çıkmasın diye. Koltuğumu milim yatırmamam için elinden takoz gelen... mu koydu araya? Vallahi billahi takoz koydu Oktay. Bu benim numaram dedim ya. Bu benim numaram. Bir de insanlarda genel bir korku fark ettim o ya. Şey, öndeki insanın koltuğunu yatırma korkusu. Bunun adını bir şekilde koymaları lazım. Herkes bunun stresini yaşıyor. Neyse, güzel bir reklamımız varmış Oktay. Onu dinleyelim. Reklamımızdan sonra ne yapacaksak yaparız. Son 2 giriyoruz. Oktay, sanırım cevabını almış oluyorsun. 8.25 oldu saatimiz, Modern Sabahlar devam ediyor. Lalettay Modern Sabahlar değil, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar. Sevgili dinleyiciler, bir yanlışlık olmasın lütfen. Teşekkürler, evet. Lütfen. Evet, haftanın düğünü. Haftanın değil aslında ya. Yüzyılın düğünü mü deniyor? Yani 2011'in düğünü diyebiliriz Fahir. Çünkü yarın bir gün Harry de evlenir. Ama Harry'ninki de sönük geçer ya. Şey gibi olmaz. William'inki gibi olmaz. Doğru. William daha çok seviliyor İngiltere'de. Düğünden neler söyleyeceksin? Bir kere baldız dediğimiz Pippa. Pina mı? Pippa. Pippa ya, Pippa. Pippa. Maşallah Pippa'nın bayağı bir hastası olmuş. Evet. Millet yani. Ben onu bir fark ettim öncelikle, onu söyleyeyim. Evet, bir hastası olundu. Evet. Pippa'nın. Hakikaten hakkını yememek lazım, doğru söylüyorsun. Önce bir düğün deyince aklımıza baldız geldi. Neden bazı kelimelerin yasaklandığı da herhalde anlaşılmış oldu. Herhalde çünkü yani. Geçen hafta konuşmuştuk, bazı kelimeler internette yasaklı. Neden O anlaşıldı herhalde. Tamamen Pippa yüzünden. Tamamen bunu öngördü. Tebrik ediyoruz bir kere daha. Telekomünikasyon başkanlığını da. Ne diyorsun, izleyebildin mi? İzledim, baştan sona kadar izledim. Ya ben sonu tam o ağızdan öptüğü kısmı izleyemedim ya Fahir. O tam çok ağızdan öpüş sayılmaz. O çok randımanlı bir öpücük değildi ama sonuçta. Niye sonradan gördün mü? Nefsimizi köreltti yani. Beklentileri tam anlamıyla karşılamasa da böyle ağzımıza bir parmak şey çaldı. Ne çaldı? Böyle hafif bir şeyler çalındı yani. Zaten herhalde senin benim nefsimi körelsin diye de öpmemiştir. Tabii canım, önemli olan Kate'in nefsinin William körelmesi. Yani o Kate de öyle demiş. Benim bir nefsim köreldi demiş. William demiş. İyi geldi demiş yani. O ikinci planlı mıydı acaba? Hangisi? Bir öptü, ondan sonra biraz zaman geçti. Bir daha öptüm. Ondan sonra bir daha öptü ya. O acaba planlı mıydı? Planlı falan diyorlar da nasıl planlı oluyor onu bilmiyorum ya. Ne bileyim işte, ben orada de bilmiyorum. Orada söylediği laflar vardı ya, prensesim o kadar güzelsiniz ki nefesimi kesiyorsunuz diye, böyle bir şeyde kilisede değil mi? Kilisede bir şey çekişi vardı, iç çekişi vardı. Terbiyesizler kraliçenin önünde yani. Ama güzel, çok hoşuma gitti. Açık söylemek gerekirse çok hoşuma gitti. Bir düğün olsa bir düğün daha böyle izlerim baştan sona diyor musun? Ya izlenir mi? Evet izlerim. Yani oradaki 2 milyon kişiyi pek anlam veremedim Londra'da ama. Ne, biz o kadar kamerayla anca şey izliyorduk. Bunlar valla önlerinden 10 saniye geçiyor. Onun bir coşkusu. Gerçi işte orada da bir sinerji var sonuçta. Evrene doğru mesaj veriyorlar. Tabii. Evrene doğru mesaj veriyorlar, doğru. Dünyada yaklaşık 2 milyar kişinin aynı anda izlediği. 3 milyar ne biraz, ikisi ne üçü Oktay. Biraz o 3 milyar bana biraz şey gibi geldi ama. Bana da öyle biraz uyduruk geldi rakam 2 olarak. 2 milyara ben bir ikna oluyorum neden? 1,5-2 milyar arası bir şeydir büyük ihtimalle. Çünkü internetten izlemiş. Öyle mi? Şey diye hesap etmiş olabilirler. Abi herkes 5 kişi izlemiş olsa direkt yani 2 milyar sırf oradan yani diye. Balayına gidemediler ya. Balayını ertelediler biliyorsun. Özür dilerim Oktay ya. Çok özür dilerim yani, bugün ertelediler. Pazartesi de işbaşı var bugün. İşbaşı mı? Evet tabii. Prens William. William evlendi değil mi? William tabii canım. Ya, William, ben karıştırdım zaten de. Büyük oğlan. Büyük oğlan. William öyle mi? İşe mi gidecekmiş? Tabii bugün işe gidecek. O bir şeyde çalışıyor ya, bir Hava kuvvetlerinde çalışıyor ya. Evet. Allah Allah, ben işe gideceğini bilmiyordum bak. Tabii öyle Kate'in lafı var. Her şeyinin William'ın maaşı ne ki diyor, onun sadece diyor kuaför masrafını karşılar. Sonuçta konuştuk burada yani, tek maaş oluyor işte. Evet. Kraliyet ailesinden bir evlenici, çünkü eşinin çalışması yasak. Herkes dakika bir göre hemen şeyi sormaya başlamış ya. Ne kadar topladılar mı? Yok canım, onu bilmiyorum. O net. Söyleyeceğim şimdi. Vallahi mi? Tabii net. Sen ya söyle, soracağım. Ne soruyor millet? Çocuk meselesini konuşuyorlar. Bugüne kadar herkes ilk doku. Tabii canım. Ertesi gün kraliçe soruyor. Ne diyorsunuz çocuklar? Düşünün derin mi demiş ya kraliçe? Yani sarıları çektikten sonra kraliçenin gözleri nasıl fıldır fıldır diyor. Maşallah 85 yaşında hepimizi cebinden çıkarır. Sulu götürür, susuz getirir. Bana da biraz öyle geldi. Vallahi Elton John bile bak mesela biraz şey olmuş, yaşlanmış kraliçeden tık yok. Yok ya, hepimizi gömer maşallah diyorum ben ya. Maşallah. Bakımı iyi bir de Fahir. Bakın iyi bakıyorlar kraliçeye. Bu İngiliz halkının en çok hoşuma giden taraflarından bir tanesi de o. Kraliçelerine iyi bakmaları. Adeta bir arı kovanı ana kraliçelerine hizmet eden resmen işçi arılar gibiler. Prens Charles'ı gördün mü? Gördüm. Yeterli. Bu kadar konuşmak yalnız yeterli Prens Charles'la. Camilla mıydı? Neydi? Camilla, evet. Ya Camilla ile kraliçe arasında yaş farkı yok gibi neredeyse ya. Vallahi Fahir yine kraliçeye şeyini yaptı. Yalakalığımı yapmış gibi olmayayım ama yaptın, yani. Hakikaten. Hakikaten öyle ya. Çok insan gelinim demeye şey yapıyordur ya. Kraliçem kız kardeşiniz mi? Yani. Kraliçe resmen kız kardeşi gibi duruyordu. Öyle söyleyeyim Camilla'nın. Minyon ya bir de. Minyon. Göstermiyor. Demek ki göstermiyor. Maşallah. Ay, onun dışında neler oldu? Sarayda sabaha kadar dans. Yapma ya. Tabii. Gençler kendi arasında eğlenecek diye üstün körü geçilen cümle. Hakikaten en çok biz burada eğlendik demiş. Sabahlar olmasına döndü ha. Prens Harry'e pencerelere... Erdoğan falan katıldı mı bu arada? O gitmiştir herhalde çünkü yani... Biraz yaşlandı tabii. Eşi var, çocuğu var. Doğru ya. Onların öyle de bir durumu var. Evde çocuk bekler. Biz gidelim artık onu çünkü... Anneme bıraktım. Annem bile bıraktım onu. Herhalde onlar gitmişlerdir diye tahmin ediyorum. Çocuk hep babaanne de yetişip duruyor yani. Babaanneni mi seviyorsun, babaanneni mi? Çok babaannemi seviyorum, evet. Prens William pencerelere tırmanıp çılgınca dans etti diye burada şey var. Gece sabaha kadar dans diyen şeydi haberde. Duvarlara tırmandı diyemiyorlar da pencerelere tırmandı diye nezih şey yapmaya mı çalışmışlar? Kate Middleton'ın onuruna düğün gecesi verilen bol içkili partide. Bu arada Catherine diyeceğiz bundan sonra. Onu da bir kendi dilimize alıştıralım. Catherine. Kate diye bir şey yok artık. Cambridge düşesi Catherine. Evet, Cambridge'i verdiler düğün hediyesi olarak biliyorsun. Ya millet de hakikaten ya. Onu, sırf o yeter ya. Sırf o yeter arkadaş. Yani. Cambridge'i verdi. Kim verdi o Cambridge'i? Babaannesi mi? Babaannesi verdi. Kim verecekti ya? Valla ben herhangi bir yere Stoke City verseler de kabul ederim. Stoke City diye bir yer varsa onu da Premier Lig'den aklıma gelen en hani şey takımlardan biri diye söylüyor. Var. En azından bir metro durağı vardır yani Fahir, ben sana söyleyeyim. Tottenham olur, Stoke City olur. Olur yani. Ondan sonra başka neler olmuş? Sabah davetliler dağıtmış. Sabaha kadar. Kraliçe Elizabeth ve eşi Philip'in kafamız şişti dedikten sonra bitirmişler. Yukarıdan bastonuyla vurmuş Philip. Parti akşamı sarayı yeni evlenen çifte bırakmışlar. Ha, gitmişler onlar. Ha, İyi bari. Tabii onlar da saray çok olduğu için o saraydan çık, şey saraya git. Öbür saraya git. Tabii canım. Müştemilata inmişler. Müştemilat dediysem birçok dünya üzerindeki birçok kralın, kraliçenin saray olarak yaşayabileceği bir yer. Partiye sadece 300 seçkin isim davet edilmiş. Geriye katılanların saraydan geç saatlerde ayrıldığı ve oldukça sarhoş oldukları görülmüş. Kravatlar dağılmış efendim, gömlekler çıkmış ne falan. Ne oldu gündüzün havalı havalı giymişti. O şapkalar ne oldu onu merak ediyorum. Belki de eve gidip üstlerini değiştirmişlerdi. Rahat kıyafetlerini giymişlerdi. Tabii şeyde Catherine, sevgili Catherine Middleton da gitti değiştirdi ya üstünü. Gerçi onun değiştirmesi onu göremedik. Şartoş partiden hiç fotoğraf falan var mı? Yok. Var var. Vallahi parti girişinde ve çıkışında fotoğraflar var. Partinin içine önce ve sonra diye mi fotoğraflar? Evet. Önce ve sonra diye. Ondan sonra başka Pippa'nın düğündeki fotoğrafları. O değil de evet, sen Pippa'yı anlatın. Facebook üzerinde ama 92 bin like gelmiş. 92 bin like mı? Az hı-hı gelmiş. 92 bin like dediğin nedir ki ya? Bakayım. Ha, sadece kalçalarıymış bu. Onun dışında sadece kalça fotoğraflarına 92 bin like edildi. Yüz binlerce like varmış. Yüz binlerce. Evet. Diyoruz. Monarşinin en fit üyesi isimli ödülü almış. Biraz zayıf değil miydi ya? Ne zayıf değil miydi ya? Pippa. Gerçi Catherine de zayıftı. Ya Oktay, Pippa diyorsun ikide bir, hakikaten şurada yayın yapmaya çalışıyoruz. İnsan Pippa lafı geçerken nasıl yayın yapabilir ya? Ne oluyor ya? Sonuçta yani, radyodasın. İnsanlar nasıl evleniyorlar o Pippa oradayken, ben onu anlayabilmiş değilim yani. Ve hasılat da belli. Ha, onu söyle bir, kurban olayım. Ne götürüyorlar bu? Beckham'lar gitti ya. Evet. Ne götürülür ki ya? Vallahi ne götürülür çok merak ediyorum. Vallahi Beckham'lar iyi bir şey götürmüştür. Çünkü o Victoria Beckham bu tip hesapları yapar. Ha. 8 aylık hamile ya. Çok göründüğü zaman belli olmuyor da. Kim? Victoria Beckham. Hadi canım. Alışkın değil misin Fahir Ebru Şallı'dan falan, sen o tip hamileliğe? 3 kilo alıp doğurup 3 kilo veriyorlar işte. Çocuk ne kadar doğdu? 3 kilo. 2 kilo 800 gram. Yani 200 gram da su yapmışız, ödem yapmış. İşte onlar da biraz daha fazla oluyor hatta. Ha. Çocuğun ağırlığı 3 kilo 200 gram falan doğabilir yani. Öyle bir şey. O yüzden Victoria Beckham bu tip pis hesapları yapıp şey yapmış olabilir. Yani, İyi bir şey takmış olabilir. Akşam oturup saymışlardır herhalde. Tabii tabii saymışlar ya. Ne çıkmış? 12 milyon lira. Yani onlar saymamıştır tabii abi. Onlar çünkü sabah ayda sabaha kaç kadar para harcadılar? Düğüne kaç para harcadılar? Düğüne ne kadar harcadılar? Toplam şeyin maliyeti 630 milyon dolar diye bir şey hatırlıyorum ben. Düğünü. Yani toplam işte. Yok bütün, artık. Bütün şeye maliyeti. Ya. Öyle neyse, öyle bir şey. Cambridge'de sayıyorlarsa düğün maliyetinin içine yani yapar o kadar, çok affedersin. Cambridge'in bir maliyeti Cambridge yoktur ki ya. Cambridge'in ne maliyeti hayır, olacak? Hayır olsun Oktay, o da kraliçenin cebinden çıkıyor. Yaz onu da masraflara yaz. Cambridge ne kadar yazalım, 600 milyon da ona yaz diye. 5 milyon sterlin bağış toplanmış. Tabii bunlar Tayland'daki filler, depremzedeler ve muhtaçlar için kullanacakmış dünyanın dört bir tarafında. He, oraya gidiyor. Yani öyle düğün masraflarını karşıladı mı karşılamadı mı tipi bir hesap yok Fahir. Çünkü biliyorsun bir düğünün karlı olup olmadığı oradan anlaşılır. Akşamleyin şey yapabilirler yani. O çok iyi, çok randımanlı geçti diye. Ya da bence biraz güzel geçmiş ki akşam o kadar eğlence varsa sebebi odur. Yalnız ne takıldı, nasıl bu bağış nasıl toplandı? Direkt para olarak veriliyor herhalde değil mi bu? Öyle bir ne? kişi yazılmamış. Yok canım, yüz gözü olmaz. İkimiz ona alışkınız bankaya yani. Bankaya tikont yatırıyorlardır, tikontlarını. Yani yatırdıkları paranın tikontlarını. O da sembolik olarak aslında. Tikonta gerek yok da. Gelinin ailesinin ne harcayacağı falan sır gibi saklanıyordu ya. Ha, onlar da açıklanmış. Onlar da 1 milyon falan harcadı diye biliyorum. 625 bin lira harcamışlar onlarla. İyi, iyi. Vallahi iyi. Kredi mredi falan çekmişler. Nasıl avam bu? Nasıl avamlık bu ya? Bayağı avamlık yani Oktay'cım. Yani. Kızlarını kraliyet ailesine gelin. Kraliçenin yerinde herkes avam olduğu için. Ya yazık, onlar da tabii şey yapmışlar. Ne kadar verdiler? 625 bin yazık. Ayrı ayrı bütün kalemlerde var. Misafirler için mesela bir barbekü partisi düzenlemişler. 25 etleri, bin etleri isterli. Babası getirmiş. Hatta biraz... ben yaparım bunu demiş. Tavuk almış sürekli ya. Ondan sonra anne Carol Middleton'ın Catherine Walken imzalı elbisesi. Kız kardeş bırak Catherine Walken'ın imzalı elbisesini, onu komşusuna diktirmiş ya. Kız kardeş Pippa'nın Sarah Burton imzalı. Aa, şeyde, gelinlik de Sarah Burton değil miydi? Sarah Burton'dı. O da 20 bin sterlinmiş. İyi. İyi. Ondan sonra küpeler. Kate Middleton'ın küpeleri. E canım, bunu da harcadık diye söylemeyin ya. Ayıp artık. Masraf diye şeyi de koymuş zaten. O Catherine'in yıllar boyu işte. Bunu sırf ben özel okulda okuttum. Senede 20 bin pound'dan 5 sene 100 bin pound sırf o. Yatırım konu... yaptım ben bu kıza. Tabii bir çocuğun masrafı nereden baksan 400 bin pound'u buluyor İngiltere'de. Adam onu da yaklaşıyor. Madem öyle. Doğru, çünkü Fahir mesela radyoda söylüyor ya okul masrafları diye. Aslında uluslararası alanda çalışıyor Fahir ve karşılıyor. Abi hesaplama, öyle yapılır İngiltere'de yani. Bir çocuğun mesela okul masrafları ne kadar? Hemen bilir Fahir. Efendim git öteki tarafa, Çin'de ne kadar onu bilir. Bileceksin Oktay, bileceksin. Bilmeden olmaz. Konaklama işte. İçinde Middleton ailesi 85 bin sterlin lira. Sterlin lira harcamış. İngiliz lirası. 85 bin İngiliz lirası. Yani 215 sterlin. Bin lira. Nerede kalmışlar ya 215 bin liraya? Kaç Oktay, kişi kalmışlar? Pahalı pahalı, orada pahalı. Bütün akrabayı talukat da kalıyor ya. Ya doğru. Yani. İyi canım, onlar hakikaten onlar adına sevindim. Yalnız William'ın saçlar biraz hakikaten bir... O çocuğun bir şeye gitmesi lazım ya. Yani. Ne yapsın? Esat Kıratlı olduğu tipi mi? Boyasın. Yok, bayağı bir şey olmuş. Gitsin bir çevirsin. Bakım yaptırsın. Bir şey kullansın. İlaç kullansın. Birden çöktü çocuk. Ya. Yazık, hiç iki sene önceki fotoğrafları var. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Çok sonradan demek ki döküldü. Babasının da öyle değil saçları. Gerçi babası kansız. Kansız tabii ki. Biraz onun da etkisi var. Neyse, o zaman kraliyet düğünü falan filan daha da konuşuruz Oktay. Yani konuşuruz bir tabii tabii. Mamadu oh onları dinleyelim, ondan evet, sonra onu, şey yapalım yani. Onu dinleyince eksik hissediyor. Evet, bir yanımız doğru. Yavan kalıyor. Aye demek istiyorum Oktay. 8.50 oldu saatimiz. Gordian Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yüzyılın düğününde konuştuğumuza göre artık konuşacak çok da fazla konu kalmadı. Ne dersin Oktay? Doğru. Doğru, çünkü takılardan falan da bahsettik. Evet, takılardan. Gerçi ayrıntı veremedik yani, kaç ne kadar altın gelmiş, ne olmuş falan filan. Toplam bir para söylendi. 12 milyonluk bir hasılat yani sonuçta. Demek ki masrafını karşılamadı. Düğün dediğimiz şey karlı bir hadise değil. Öyle ticari olarak bakmamak lazım. Önemli olan genç çiftimizin mutluluğu. Kaç 12 milyonlara bedel? Yani daha doğrusu bunların hesaplarına göre 630 milyona bedel. Onların mutluluğu, ona da bedel değil yani. Aslında doğru. Daha da fazla. Daha da fazla. Daha da fazla. Gönül isterdi da ki daha da fazla olsun. Tabii yani bir sonuç, bir ne kadar toplanmış Cambridge, diye bir şey yapılıyor, bir merak ediliyor. Manchester'ı verelim. Efendim yeri gelir Londra'yı bile verir yani kraliçe bu. Çünkü gönlü bol, zengin kadın yani. Bir de verdim dedikten sonra çok özür dilerim Fahir, kim karışır? Yani verdim gitti. Verdim gitti. Alan, ne yapacağım? Alan memnun ama alan razı, veren razı. Bir şey, bir kağıt tipi bir şey veriyorlar mı acaba ya? Tapu mu? Cambridge dükü oldunuz, siz de düşesisiniz efendim diye. Tapu mu? Kimlik kartı mı? Ha, böyle bir ne bileyim Londra otobüslerine binerken. Göstermek amaçlı. Göstermek amaçlı olabilir. Müzelere giderken, çünkü çok müze var Londra'da Fahir. Tabii ki yani Oktay. Yani ben... öyle düşündüm. Bilmiyorum, belki de hiç düşünmemeliydim. O tip bir şey veriliyor mu, yoksa böyle sadece söylenir. Sen Cambridge dükü oldun, sen de düşesi oldun dolayısıyla. Herhalde ya tapu tipi bir şeyle beraber böyle bir kart veriyorlar tahmin ediyorum. Kimlik kartı mı olur artık, öyle paso tipi bir şey hemen mi olur? Hemen onu gitmiş PVC'lettirmiş William. Yani kraliçe verirken PVC'lettiriyor da veriyor. Hadi ya. Tabii kraliyet PVC'si, PVC'cisi bile var. Ha, şu hakikaten her şu İngiltere'nin monarşisi diyorum. Evet. Ve hiçbir duruyorum. Yerde yok Oktay, hiçbir yerde yok. Doğru. Bu arada ben de hemen şey söyleyeyim. Japonya'nın Sony firması ürettiği bir oyun konsolu var biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftalarda 77 milyon kişinin kredi kartı bilgileri çalındı diye. Ya evet. Gazetelere adam çıktı. Adam öldükten sonra bir hangi? Şey oldu. Hangi adam? Toparlayamadı öldü? Şey firma. Öldü ya şeyi. Ha tamam canım. Onursal başkanı, kurucusu mudur? Kurucusu değil de artık. Tamam anladım. Şeyin anladım. Senin Sony, bahsettiğin Sony olmasını sağlayan adam var ya. Tamam, Muammer Sony'den bahsediyorsun sen. Evet. Tamam. Beyefendi evet doğru. Sony firması bir toplantı yaptı. İçinde Türkiye'nin de bulunduğu 59 ülkede 77 milyon kullanıcının kredi kartı bilgileri çalınmış olabilir. olabilir, dikkat edin, belki de çalınmaması gerekiyordu dediler. Ve özür dilediler. Özür dilerken de geleneksel yöntemlerle sandalyelerinden kalktılar. Şöyle kabahatlerini geriye doğru vererek öne doğru bir selamlamaları var biliyorsun. Özür dileriz, yaptığımızdan dolayı çok utanıyoruz diye. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz dediler. Ardından ayağa kalkıp öne doğru eğilerek geleneksel Japon yöntemiyle özür dilediler. Hatta birisi kendine zarar vermeye kalkmış. Hemen tutmuşlar. Ne yapıyorsunuz ya, sakin ol. Tamam, altı üstü kredi kartı, bir bu kadar kendinizi şey yapmayın. Ki Sony firması da karşılayabilir yani sonuçta. Oktay. Ay ay ay, neler neler. Teknoloji yani, deyince bir tane daha. Ne olmuş hakikaten, ciddi bir şey var mı ya? Bir valla kredi kartı ile ilgili. Ne kadar ciddi alırsın bilmiyorum da 77 milyon kişinin kredi kartı bilgisinin çalınması ne kadar ciddidir? Hemen çıkmaz herhalde değil mi onu kullanacak kişiler? Ya onu iptal edeceksin hemen. Herkes zaten abandı biliyorsun. Ne bileyim 77 milyonu arada. 77 milyonunu da iptal etmiş midir hemen? Vardır yine haberi olmayan. Ya, hadi ya, öyle bir şey mi oldu falan diye diyen vardır herhalde. Yok yok, zaten bir hafta süreyle o işte oyunun network'ünden bir oyun oynama hadisesi falan. Hep onlar oynanmadı. Sen biraz onlar düşünüldü diyorsun. Oyun dünyasına uzak olduğun için şey yapmıyorsun. Doğru. Ondan sonra. Ben yine Luxor'a döndüm bugünlerde. Ne? Ha, Luxor'a döndüm. Luxor'un yeni versiyonunu buldum. İnternetten yine Luxor'a döndüm. O kadar geliştirmişler ki oyunu Fahir. Yine yarım saat 45 dakikalık bölümlerle bilgisayarın karşısına geçiyorum. Güzel güzel oynuyorum. En basit FIFA 99'dan sonra biliyorsun. En büyük takıntı. Oynadığım, en çok oynadığım oyun. 12 yılda bir gerçekleşen büyük mucize diyoruz. Mucize gerçekten öyle. Kocaeli'deki bir adli olaya bakalım istersen. Adli olaya bakmayalım Oktay. Hayda, iyi bakmayalım. Adli zaten olaya bakmayalım. Çok da böyle biraz can sıkıntı. Benim sesim niye gitti? Senin sesin gitmez Oktay. Tamam. Senin sesin gitmez. Benim sesim geliyor mu? Hah, geliyor. Sizin sesiniz geliyor. Günaydın efendim. Hepimizin sesi geliyor. Kaan ben. Kaan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ya şu Sony hadisesiyle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyordum da. Süper, buyurun. Siz de yananlardan mısınız? Ya ben henüz daha yanmadım ama yanabilirsin diye mail attılar. Yani şeyin haricinde, basın açıklamasının haricinde kullanıcılara tek tek e-mail de gönderdiler. Burada bir noktaya daha... Mektup mu yani e-mail dediğin? Mektup yani sehven oldu. Sehven mi oldu yazıyordu mektupta? Yani Türkçe yazmışlar ama sehven herhalde bulamamışlar Türkçe'de. O yüzden sehven yoktu ama onun gibi bir şey söylüyorlardı. Ne diyorlar? Ya işte böyle böyle bir problem oldu. Bele bele oldu. Ele geçmiş olabilir. Kredi kartı bilgileriniz de gitmiş olabilir. Siz en iyisi burada kullandığınız şifreyi de değiştirin. Bu şifreyi de kullanabilirler. Onu mesela basın açıklamasında söylemişlerdi ki bu da çok riskli bir şey. Mesela banka ya da herhangi bir kurum sizin bilgilerinizi doğrultmak için e-mail atabilir size. Ya da işte kullandığınız başka bir hesap aynı şifreyi kullanıyorsanız sonuçta artık insanlar şey kullanıyorlar, isim soy isim e-mail kullanıyorlar ve çoğu yerde bunu kullanıyorlar, aynı şifreyi kullanıyorlar. O da çok büyük bir risk aslında, kredi kartı gibi. Kredi kartınızı iptal etseniz bile bu şifreleri de değiştirmek gerekiyor kullandığınız e-mail. Canım, insanların genelde hesapları. Tek şifresi oluyor, tek mail adresi ve onun üzerinden her şeyi hallediyorlar kafada. Evet, çok fazla karışıklık yaratmasın. Unutuyoruz çünkü şifremizi diye. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, evet. Onları da değiştirsin. Kullanan herkesin her şeyini değiştirmesi lazım. Hatta isimlerini falan da değiştirsinler. O biraz masraflı ve zor olabilir tabii. Mahkemeye başvursunlar, isimlerini mi değiştirsinler? Evet canım. Ne kadardı masrafı biliyor musunuz bilmiyorum. Yok bilmiyorum. Kolay bir şey mi acaba? Ya çok pahalı olmasa gerek. Ne bileyim, kredi kartından gidecek şeydense. Sizin kredi kartınızın limiti ne kadar mesela? Ayıptır sorması. Özele giriyor ama. Fahir, çok özele girdin ya. Ben yani şirket hesapları içinde kullandığım için 30 bin lira kadar var. Ha. Yani... Bir de annenizin kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harfini söyler misiniz? Yok yok, söylemeyin. Ben onu özellikle değiştirdim. Annenizin kızlık soyadı mı? Tabii canım. He. Çok iyi ya. Nelere müdahale edebiliyor şu insanoğlu. Hakikaten. Maalesef çok güzel. Peki bir şey soracağım. Şimdi yakalamışken sizi Kaan Bey. Yurt dışından internet üzerinden alışveriş ediyor musunuz siz? Alışveriş ettim. İlk zamanlar çok güvenmiyordum. Sanal kredi kartları kullanıyordum ama şu an şey yapmıyorum yani. İlk defa alışveriş yaptığım bir yerse PayPal tercih ediyorum. PayPal biraz daha güvenli. Ne aldınız en son mesela? Ya en son PlayStation Store'dan şey almıştım. Metal Slug diye bir oyun satın almıştım. Ha, oyun. Yani online alıyorsun. Online aldınız siz. Online. Yani. Ya şimdi bir şey çıktı. Geçen hafta galiba ayın 22'sinde mi? Ne haber olmuş? Ben daha geçen hafta sonu görebildim de. Çok konuşulmadı galiba. Bu internet üzerinden alışverişe yeni bir düzenleme. Burada düzenlemeyi tırnak açıp düzenleme deyip kapattım. Düzenleme getirilmiş. Şimdi 2 ayda en fazla bir ürün Toplam yılda da 5 ürünle sınırlanacakmış bir kişinin internet üzerinden aldığı ürün. İnternet istihkakı diye bir şey çıkıyor. Yurt dışından gelen... Kim karar veriyor bu işe? Valla işte Devlet Bakanlığı'nın yaptığı açıklama bu. Yeni düzenleme diye. Hayati Yazıcı'nın açıklaması var. Kimlik numarası... Kimlik dışına yeter ki. Kimlik numarası ibraz ederek bundan sonra internet üzerinden, yani postacıya mı artık vereceğiz, Amazon'a mı vereceğiz kimlik numaramızı, ne yapacağız bilmiyorum ama böyle bir şey var. Kozmetik. Kimlik dışına yeter yani, insanlar şeyden alışveriş yapar. Nasıl? Yani Çin sitelerinden alışveriş yapar. Orada TC kimlik numarası diye bir şey istemiyor. Nasıl takip edebilirler ki onu? Hayır işte teslim ederken gümrükte, ya gümrüğe gidip alacaksın artık mesela kitap istedin. Hmm. Mesela kitap alan çok var. Efendim gümrüğe gideceksiniz o zaman. Gümrüğe gideceksin. Veya oyun aldınız mesela. Gümrüğe gideceksiniz. Online kitap aldım. Online oyun aldım. İşte online oyunda herhalde öyle bir şey yok ama. Yok öyle online oyun alamayacaksın. Evet teslim şeylerde böyle bir şey varmış. Bunu da böyle bir tohumunu atmış olan programda da bir konuşalım bunu da bir üzerine. Siz de bir bakın inceleyin. Siz işin uzmanısınız. Ona ne yapabiliriz? Biraz saçma gibi yani, biraz değil. Bayağı bir saçma geldi bana ama. Düzenleme diyorsunuz yani. Çok saçma ya. Kimlik numarası vererek. Neyse. Onu da saatimizi... Yatırım yapan bir sürü internetten alışveriş şirketleri var. Büyük grupların şirketleri, küçük girişimciler var. Kapatacaklar mesela artık. Hayatlarını buradan kazanıyorlar. Kapatacaklar. Öyle artık. Başka. Market arkadan. Açsınlar efendim. Herkes de şey açacak diye bir kaide yok. İnternetten beslenecek diye bir şey yok. Kaan Bey lütfen. Doğru söylüyorsun. Ne kadar kullanacağı artık şey oldu yani, belirlendi. Çok teşekkür ediyoruz Kaan Bey. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Yardımcınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın diyoruz. Fahri biz böyle hızlı geçtik ama bu konu hakikaten can sıkıcı bir konu. Evet. Yani ondan hızlı her geçtik konu, herhalde. Her konu gibi can sıkıcı bir konu yok. Reklama gireceğiz o yüzden i̇yi, can sıkıcı tamam, bir iyi konu. İyi tamam iyi oldu ya. Bence denk geldi. Renk. Denk geldi. Her şey bazen hayatımızda denk gelmiyor mu Oktay? Bu parça çok güzel zaten sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda dinleme imkanına sahip olacağız. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Evet. Oh yeah. Gordon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni saatin başından hepinize bir kez daha günaydın demek suretiyle birbirimizle selamlaşmamızı devam ediyoruz. Oktay, üfleyerek başladı. Mikrofona üflüyorum. Aa çok güzel geliyor sesin. Nasıl? Harika. Mikrofon değişikliğine gidildi stüdyoda. Evet, bu değişiklik dinleyicilerimize de pozitif etkisini göstermeye başladı hemen. Daha şimdiden gösterdi. Zira önümüzdeki dakikalarda burada çok önemli konuklarımız olacak sevgili dinleyiciler. Kimler olacak? Birazcık sürpriz mahiyetinde mi yoksa biraz yo, daha... Yok, gişe memuru filmi denince akla gelen akla isimler gelen burada isim olacak. Evet, kimler bunlar? Efendim, filmin yönetmeni Tolga, sevgili Tolga Karaçelik ve başrol oyuncusu sevgili Serkan burada olacak. Uzun uzun konuşacağız gişe memurunu. Bu hafta gösterime giriyor. Evet, Ankara'da da kaçında giriyor? 6'sında mı giriyor? 7'sinde 6'sında. Mi? Cuma günü mü giriyor? Ne zaman Cuma giriyor? Cuma gösterime giriyor, evet. 4'ünde de İstanbul'da şey olacak. Galası olacak. Galası olacak. Neyse, önümüzdeki dakikalar nezih dakikalar olacak sevgili dinleyiciler. Ve gişe memuruna da davetiye dağıtacağız. Yani onun da şeyini yapıyoruz. Kuru kuruya konuşmayacağız. Biraz kendi hadi aramızda. Ya ben kuru kuru konuşacağız diye biliyordum. Saatimiz 9.12 güzel şeye kadar ne derler ona vaktimiz var. Vaktimiz var, şu konuklarımız gelmeden şu şeyi adli habere bakalım mı yoksa adli ortam haberler. Çok nezih olsun bu saatte hiç girmeyelim bu tip haberlere der misin? Çünkü adli haberlere çok girmiyoruz biliyorsun biz evet, programımızda. Ama biliyorsun Mayıs ayının ilk pazartesi günü adli haberler diye bir köşemiz var. Doğru, 9-9-15 arasında evet. Girdiğimiz bir köşemiz var, o yüzden bunu şöyle hızlıca bir geçelim. Evet, hızlıca ama bir giriş yapalım. Zaten şu bu olayın sonunda... ölen de yok. Ölen ya da yaralanan. Ölen. Yaralanan var. Ha. Yaralanan var da ölen de olmadığı için bir nebze rahatlıyoruz. Şu dans hadisesinden bahsedelim. Dans hadisesi ya. Kocaeli'de. Evet yani. Sen dün daha Kocaeli'deydin Fahir. Evet, dün daha Kocaeli'deydim. Hatta şöyle söyleyeyim, 6-7 saat önce Kocaeli'ndeydim. Ya da Kocaeli'ndeydin, doğru. Kocaeli'de bir olayda, bir otelde bar kısmında masada dans eden çift dengesini kaybederek pencereden aşağı düşmüş. Evet. Maalesef. Yaralanan var ya. Üçüncü kattan park halindeki bir otomobilin üzerine düşmüş. İkisi de hastaneye kaldırılmış. Nasıl bir artık şeyse coşkuyla neşve, dans ediliyorsa. Neşve. Neşvenin dozunu ayarlamak lazım. Neşveyi fazla abartmamak lazım. O yüzden bugün neşve paketi vermeyebilirim ona göre. Çünkü dozunu ayarlayamayanlar oluyor. Öyle tatsızlıklar yaşansın istemiyorum. Ya biz de bazen dozunu kaçırıyoruz. Mesela neşveleniyoruz. Sonra birbirimize güreşmeye başlıyoruz. Evet. Bazen mesela acıtıyoruz bazı yerlerimizi, birbirimizin bazı yerlerini. O yüzden neşve güzel bir şey. Neşve ile ama kaza arasındaki tek fark dozmuştu. Evet, dozu geçersen evet, dozajmış diye oluyor, kazaya giriyor. Yaralananlar hemen iki kişi, çift daha doğrusu, hemen acil servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış. Ama yani nasıl, masanın üstündeyken masa tam böyle pencerenin yanında mıydı, yoksa masadan masaya mı atlanıyordu da o sırada bir şey mi oldu? Orası daha tam net değil. Tam çünkü netleşmemiş bu, ama. Osama Bin Laden'in ölüm haberi, öldürülme haberi geldi ya. Biraz bu olay üstün körü geçildi gibi hissettim. Maalesef, maalesef. İşte o masaüstü dansları çok algılayamıyorduk ya. Ben hep diyordum çok tehlikeli, çok tehlikeli diye. Masaüstü danslar hakkında senin öyle çok tehlikeli diye yorumun mu vardı? Tabii, çok tehlikeli. Hem ilişkiler için çok tehlikeli. Ya çünkü bazen hanımefendiler o coşkuyla masa üstüne çıkıyorlar ya. Altta evet, da bir adamcağız alıyor. Hadi inse de bir an önce inse diye. Ama bir yandan da neşvesini bozmak istemiyor hanımefendinin. Hmm. Hem ilişkilere zararı var, hem de sağlığımıza zararı olduğu masa üstü danslarının. Lütfen dikkat. Salon yani bu... danslarını ben tercih ediyorum. Salon dansları. Salon ve zeminde yapılan salon evet, dansı. Çünkü öyle şeyler var ki Fahir, masa üstünde de salon dansı yapacağım diye masanın üstüne çıkmış. Maalesef. Bir dolu... Onlar arkadaşımız zaten var. Toplumumuzun kanayan yaraları. Onlara da bir parmak merhem çalmış oldunuz. Teşekkür ediyorum. Evet, burada ayrıntılı olarak grafikle falan da anlatılmış. İsteyen dinleyicilerimiz gazetelere bakması yeterli olacak bugün. Ayrıntılı olarak verilmiş. Ama gazetelerde bulunmayacak, sadece Modern Sabahlar'da olacak bir gelişme önümüzdeki dakikalarda burada konuşulacak. Gişe memuru bu hafta sonu gösterime giriyor. Cuma günü gişe memuru ile ilgili A'dan Z'ye konuşacağız. Çok değerli iki konuğumuzla, film yönetmeni Tolga ve başrol oyuncusu Serkan'la. O zaman şey yapalım. Az önce böyle ben acık izlettiğim, dinlettiğim parça vardı ya. Evet, acık dinletmiştim Fahir. Sabah sabah Pink Floyd dinlemek isteyenlere başka da hiçbir yerde bulamazsınız. Onu da söyleyeyim yani. Sabah sabah nerede Pink Floyd dinleyeceksiniz? Take It Back'i dinleyelim. Ardından reklam neşvesiyle coşalım. Hemen ardından gişe memuruyla tekrar sizlerle beraber olacağız. O zamana dek sizleri Pink Floyd'la baş başa bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, bir maddi düzeltme yapmak durumundayız. Maddi gişe memurunun yönetmeni evet, Tolga ve başrol oyuncusu Serkan'ın yanı sıra onların yancısı ve aynı zamanda müziklerini yapan sevgili Cem de bizlerle beraber olacak. Programımızın konu olacak. Son dakika gelişmesi olarak bunu da verelim lütfen. Ay demek istiyorum sevgili dinleyiciler. 9.24 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Devam edeceği de benzer gözüküyor. Az önce size bir söz vermiştik. Dedik ki gişe memuru dedik. Yönetmeniyle, başrol oyuncusuyla, yancısıyla burada olacak diye. Yancı değil sevgili dinleyiciler. Şaka şaka. Yani affedersiniz de çocuk koskoca altın portakalda aday olmuş bir insana da yancı demek. Hakikaten tamamen... Bizim terbiyesizliğimiz oldu. Ne oldu ya? Sosyal medyaya giriş yapıldı. Şimdi karşı stüdyomuzda gişe memurunun hakikaten ekibi Radyotü stüdyolarında sevgili dinleyiciler. Gişe memuru bu hafta gösterime giriyor. Yönetmen Tolga Karaçelik, hoş geldin Tolga. Günaydın. Başrol oyuncusu Serkan. Sevgili Serkan hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Ve o kadar... bir arkadaş daha var el sallayan. Filmin müzikleri. Merhaba. Filmin müzikleri yapan sevgili Cem Adıyaman da burada. Cem sen de hoş geldin. ne yaptınız? Kapattınız mı telefonları? Evet, bitti. Evet, tamam. Evet, yani. Hayır, ama canlı tweet atarız. Yani evet, canlı, canlı radyodayız. Tweet. Dinleyin. Tabii, şu anda bana hava durumu geliyor her sabah. O yüzden. Süper. Ya Eskişehir'den geliyorsunuz. Evet. Ne yaptınız Eskişehir'de? Eskişehir'de 13. Eskişehir Film Festivali'ndeydik. Film orada gösteriliyordu. Eskişehir ne zaman olsa gidiyoruz. Eskişehir'i seviyoruz hakikaten bir aile. Eskişehir'de sizi sevdi galiba. Biz bayağı seviyoruz Eskişehir'i çünkü her gittiğimizde çok güzel karşılanıyoruz. İnsanlar güzel davranıyor falan. O yüzden dolayısıyla her fırsatta gidiyoruz. Oradaydık, oradan geldik. Süper. Buradan da İstanbul'a geçiyorsunuz. Çarşamba günü gala var değil mi Serkan? Evet, aynen öyle. Buradan İstanbul'a geçeceğiz. Ne o? Ha, ya, orada telefon olabiliyor, öyle şeyler olabilir ya. Evet. Evet öyle yani birazdan mix et. Konsantre olmadık iyi anladım. Az önce bizim en sevimli olduğumuz saatler değil böyle. Acaba filmin yapımcısı Engin mailleriyle şu anda coşturuyor mu bilmiyorum. Ondan kesinlikle mı öyledir yani. Fık fıklıyor bilmiyorum telefonlarımız da. Aynen Twitter falan şu anda yıkılıyordur. Bir, onun bir gönlünü yapalım. Oğlum bir gönlünü yapalım. 30 saniyelik bir ara verin biz tweetlerimizi atalım ondan sonra Twitter tekrar. Twitter ve Facebook adresini bir verelim filmin gişe memurunun. Nereden ulaşabilirler? Twitter'da twitter.com/gisememuru. Facebook'ta da hakeza facebook.com/gisememuru. Evet. Adil Işık şeyinden ama söylemiyoruz onu. Bir de şey var gisememurufilm.com. Evet. Web sayfasını da vermiş oldun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Peki şimdi bir kredi kartı bilgisi vermediğin kalacak. Sony'ye üyeyim zaten ona sorma. O neymiş o? Sabahleyin gelirken dedik 77 milyon kişinin. Valla bilmiyorum PlayStation oynuyor musunuz oynamıyor musunuz? İnternet delisiyiz üzerinden. Hastasıyız. Peki şey üzerinden oyun aldınız mı? Oyun almadım ama online oynadığım oynadınız. Oldu. Kredi kart bilgilerin yani şifreniz mifreniz. Onu vermedim. Onu vermediniz. Yine de siz olmuş, bir değişsin. İyi olmuş onu vermediğiniz iyi olmuş. Onlar, o bilgiler dağıldı çünkü dünyaya. Valla 77 milyon kişinin şifresi ve eğer oyun aldılarsa vesaire kredi kartlarını kullandılarsa kredi kartı bilgileri çalınmış olabilir. Tabii onunla beraber komple ne kadar şeyiniz varsa bu çünkü insanlar genelde ortak kullanıyorlar. Yani bir tane işte bir mail kullanıyorlar ya da bir tane şifre kullanıyorlar. Bütün banka hesaplarında falan da onu kullandıkları için onların hepsini değiştirin diyor Sony yetkilileri. Biz ama isterseniz biraz da gişe memurundan bahsedelim. Buraya kadar gelmişken. Sonra yine bahsederiz yani bu tip olaylardan. Evet biraz filmden bahsedelim. Tolga senden dinleyelim. Evet, Tolga tiksinerek hayatındaki 400. kez bu filmi anlatıyor. Tolga bize biraz filmden bahseder misin? Olaylar nasıl gelişiyor? Ne oluyor? Papağan gibi hissediyorsun kendini. Ya olsun olsun. Dönüp biz ilk defa dinleyeceğiz. Biz ilk defa dinleyeceğiz. O yüzden şey yapacağız yani. Her esprine güleceğiz. Hem her anlattığın şey ona göre. Evet. Gişe Memuru filmi... Ne bileyim. Abi basit bir soru anda diye başladık biz bundan ama. Bu yani basit şey soru yani. En son izlediğin güzel bir film varsa onu anlat istiyorsan. Evet. En son aldığın albüm. Gişe memuru babasıyla yaşayan. Evet. 35 yaşlarında. Yalnız fazla konuşmayı sevmeyen. Biraz da insanlarla sosyalleşmede sorunlu olan bir gişe memurunun. Her zaman çalıştığı gişeden. Daha sakin sessiz AFAR gişesine atanmasıyla. Hı hı. Değişen hayatını konu alıyor. Konu daha çok esasında böyle söylediğim zaman da böyle hakikaten çok sevimsiz geliyor. Ya insanlara. Yani film aslında biraz komik, biraz trajik, biraz efendim ne bileyim ben fantastik. Ha, nasıl tanıyorsunuz bu filmi? Ha? Fantastik işte, psikolojik kara komedi. Gerçekten bu evet. Bu bir dergide bir yazarken söylemiştim. Bana çok saçma geliyor bu tanım ama yani öyle tanım var. Öyle diyorlar. Filmin yönetmenini saçma gelmiş sen adam böyle bir tanım arkamdan söylüyorlar en azından. Yani doğru zaten sen filmi şu şöyle bir film olsun diye herhalde başlamıyorsun. Değil mi? Bu senin ilk sinema filmi. Evet. Zaten Altın Portakal'da da ilk film ödülünü aldınız evet. Değil mi? En iyi erkek bir de en iyi de sinematografi ödülünü aldı. En iyi erkek hı-hı oyuncu ödülünü görüntü aldı Serkan. En iyi görüntü yönetmeni Ercan Özkan. Evet. Bunu en iyi müzikte Cem Adıyaman her zaman gönlümüzde. O bir şey alamadı yani. Evet. Evet. Bir şey alamadı. Niye acaba? Zayıf halka. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi olmasına rağmen niye böyle? Çok iyi değilmiş demek ya. Abi, bence aramızda çok eriteceğiz iyi artık. O çürük yumurtalar var aramızda. Onları bir şekilde eriteceğiz. Yani. Bir şey yapıyorsun. Hep beraber yapalım diyorsun. İyi sen, bir şeyler bak, yapıyorsun. Sen teslim ediyorsun. Evet. Ercan abi teslim aha etti. En iyi ilk film aldık. Bunu peki aldık. Başka biriyle çalışmayı düşündün mü hiç? Denedim yani. Evet. Benim. Gevende'den Ahmet var bir tane. Ben, evet. İstanbul Film Festivali'nin. Yalnız Cem'in tadı kaçtı. Vallahi gerçekten yüzü düşmüyor. Geven dediğince tadı kaçtı. Ayrıca kardeş grup. Yok yok. Onu kaç kopyayla giriyor peki gişe memuru bu çok hafta? Çok fazla kopyayla giriyor bu aralar. Yani bu işte bu sabah da gelen haberlere göre 60'ın üzerinde oldu. Hı hı. 69-70'e dayanıyor. Evet. 24 ilde. 24 ayrı ilde. 70 lütfen o tweet... Benim telefonumu aldı şimdi sen kendi şey yapıyorsun. Hayır, Ankara'da kaç sinemada giriyor diye ona orada bir araştırma yapıyorum. 8-9 gibi evet, tam rakamı verecektim ama. Bu, evet bu notlar bize dakikalık geliyor atıyor, neredeyse. Çünkü geliyor bu notlar e-mail'le bana şu anda. Öyle mi? O yüzden. Okey o zaman o bilgileri hemen paylaşalım ne? Yok sinema adı veremiyoruz herhalde böyle. Ya verebilirsin. Verebilirsin canım sen de nasıl bir dünyada yaşıyorsun? Sahibi sen onu adam demin bas bas bağırdın Sony diye bilmem ne diye sinema adı vermekten mi çekiyorsun? Hayır hani böyle yere... Başka web sayfalarının adresini verdin. Yani bunlar böyle genel markalar falan diye böyle bir Sony. Olur mu canım? Olur mu? Evet, sinemaları da söyleyelim ilerleyen dakikalarda. Peki ilk film olmanın şeyi var mıydı? Böyle bir avantaj mıydı böyle ödül almak, yoksa hani böyle biraz daha sessizden derinden gidip ondan sonra ikinci filmle yani bu atlamak mı daha iyi? Onu bilemeyeceğim de ilk film çekmenin biraz koşturması ve şeyi vardı. Heyecanı vardı. Sonuçta o zaman gösterecek. Tabii ki baskı oluşturuyor. Özcan mesela, Özcan Alper sonbahardan sonra şimdi ikinci filmin sette ne kadar zorlandığını duyuyordum. İlk film biraz daha sakin yapıyorsunuz tabii. Daha keyifle ve şeyle. Kendi istediğin gibi. İkincisinde böyle olacağını tahmin ediyorum. Çünkü daha önce kısa filmlerde de hep aynı şeyi yaptım. Yani hep kendimle ilgili hikayeleri anlatmayı seviyorum. Anlatmayı seviyorum. O yüzden çekiyorum zaten. Çok fazla fark edeceğini zannetmiyorum. Ben muhtemelen... Çok sessizden derinden gitti gişe memuru aslında, ama çok güzel bir film olduğunu okuduğumuz şeylerden, daha izleyemedik, bu hafta izleyeceğiz ama çok şık bir film yaptığınızı okuduklarımızdan anladık. Bu hafta da gösterime girecek ama Altın Portakal'da ödülü aldıktan sonra ne zaman aldınız ödülü? Altın Portakal. Eylül sonuydu. Ekim ortası. Normal Ekim ortası. Peki bu kadar zaman sonra vizyona girmesi, yoksa siz mi belirlediniz? Ya bu işte ben çok sıkıldım açıkçası. Yani ta film ne zaman bitti? İşte Eylül'ün başında bitti film. Eylül'ün son başı. Yani çekimler bitti de işte Eylül'ün sonunda montaj bitti, hazırdı. O zamandan beri hala işte film vizyona girmedi. Tabii bu festivallerle alakadar bir şeydi. İstanbul Film Festivali'nde de bekledik. Evet. Ondan sonra Berlin'de shortlist'teydik. İşte son 100 film arasındaydık ama 50'ye seçilmedi panoramaya. Hani sürekli bir ertelendi. Sonunda 22 Nisan'da girecektik. O zaman da bizim büyük çaresizliğimiz giriyordu. O da bizim hani film ve kardeş filmimiz gibi. Dolayısıyla birbirimizi üzmeyelim istedik. Beklediniz o yüzden. Güzel oldu. Üzmeyelim. Öyle bir yatağa geçti. Ondan sonra dolayısıyla 6 Mayıs ertelendi ama hadi yani girsin artık da bir. Çünkü yeni şeyler yazıyorum, yeni şeyleri çıkartmak istiyorum ve bir türlü çıkmıyor yani, çünkü sürekli dön dolaş. Bir dosya kapanmamış oluyor. Gişe memuru dosyası kapanmamış oluyor. Ha, kesinlikle. Bir de insanları konuşurken falan da görüyorsunuz yani. Ben İstiklal'de yürüyordum mesela, arkamdaki kız konuşuyorlar. Şu filme gideceğim. Aa, bir de gişe memuru var. Gişe memuru ne zaman girecek ben bile bilmiyorum diye. Seni kendime... görünce mi acaba konuşuyorlar Serkan? Yok, yoksa... benim arkamdaydı. Beni görmüyorlar. Arkamdan konuşuyorlar. Arkamdan konuşuyorlar. Bir de yani düşün. Şey yapmak istiyor musun öyle? O benim ne? Filmim. Çok yapacağım. Biz yana girsin diye. Peki Serkan, sen de ilk kez mi ödül aldın? Yok, daha önce de almıştım. Ayıptır söylemesi. Ayıptır söylemesi daha önce de. Daha önce de almıştım. Oyunculukla ilgili değildi. O başka bir şey. Evet. En iyi erkek değildi. Adana'da en iyi yardımcı erkek almıştım gölge filmiyle. Bu da ikinci oldu. Güzel oldu yani. Ha? Evet. O zaman yardım etmiştim de. O da çok şık bir filmdi. Değil mi? Gölgede. Eyvallah, evet yani. Çok güzel bir oldu, güzel Mehmet abinin, Mehmet Güven'in. Mehmet Güven'in filmi. O da türünün aslında yapılan ilk örneğiydi yani. Tolga'nın filmi de öyle. O yüzden de hani yaptığım filmler de çok iyi filmler oldu yani. O yüzden de çok seviniyorum. Çok iyiydi hakikaten o film. Peyami Safa'nın uyarlaması. Evet, Selma ve Gölgesi'nden uyarlama bir şey, edebiyat uyarlamasıydı. Şimdi de işte hani bu gişe memuru tür olarak hani dediğimiz gibi hani ilk neredeyse, değil mi? Hani Türk sinemasında çok da fazla bu kadar hani bu türleri bir araya karıştırıp da denendiğini zannetmiyorum. Senaryo özgün. Evet. Senaryo sana ait. Evet. Tolga. Evet, bana ait. Peki Serkan, sizin nasıl oldu tanışıklığınız? Yani teklif nasıl geldi sana Serkan? Ya biz yani Tolga'dan geldi. Biz daha önce tanışmışız ama çok fazla, ben hani gişe şeyin festival galasındaydı Gölge'nin. Biz de Tolga'yla daha önce tanışmışız ama bize böyle bir teklif geldi. Ben herkese öyle izlenim veriyorum. Daha önce tanışmışız gibi. Tolga beni Gölge'de izledi. Evet. Yani arkamda oturuyormuş falan. Hani o heyecanla falan çok fazla hatırlamadım ama sonra aa evet ya falan filan dedim ama... Yok, o gün ben Serkan'ı izlediğim zaman şey demiştim Serkan'a. İşte bu. Çok iyi, hakikaten çok iyi oynadın. Evet. Ve biz bir şekilde seninle karşılaşacağız dedim. Serkan'ın suratında o hani galadaki salak bir gülümseme vardır ya. Gerginlik falan filan. Hani kaçıp gidersin de belki yani, öyle bir şey oluyor. Evet. Çünkü öyle bir an oluyor. Hatırlayamazsın. Yani öyle bir tehlike bile var. Orada tanıştık işte. Orada yani. Tanıştınız. Orada tanışmışız. Sonra Tolga beni aradı. Hani böyle bir proje var dedi. Hani görüşmek istiyorum falan. Evet. Gittim gerçekten. Ya Mehmet Güler'i benim yakın dostumdur, Mehmet abi. Hı hı. Ve bir dönem ben şey yazarken, gişe memuru yazarken başta Serkan'ı düşünmüştüm hakikaten. Ondan sonra unuttum Serkan'ı. Bir aradan zaman geçti. Sonra tekrardan Mehmet abi dedi ki ya sen Serkan'ı düşünmüyor musun? Evet, düşünmüştün zaten daha önce. Hakikaten dedi ve sonra Serkan'la buluşma kararı aldı. Serkan'ı aradım. Serkan'la bir kafede buluşacağız. Ben bugün gözlüğümü unutmuşum. Gözlüğüm bir tarafı 2, bir tarafı 1.75. Dedim ki tam girişin karşısında kırmızı bir koltuk var. Orada oturuyorum. Serkan, seni bekliyorum. Kapıdan geldi Serkan. Ben elimi kaldırdım, buradayım diye. Geldi, garsonmuş. Bir kahve istedim. Şimdi kahve bitti. Tekrar geldi Serkan. Ben yine elimi kaldırdım. Yine aynı garson. Yine kahve istemek abi zorunda kaldım. Abi onu oynasaydı keşke. Yani, dört defa kahve içmek zorunda kaldım. Garson beni gerizekalı zannetmişti. Serkan geldi, elim kolum titriyor böyle. Şimdi adama da söyleyemiyorum. Yani körüm ben ama yönetmenin olacağım diye. Dolayısıyla böyle titreyerek buluştum. Çok heyecanlıydım Serkan'la buluştuğumda. Evet, ondan sonra ayrıldığımızda ben de heyecanlıydım. Çünkü senaryo almıştım yani. Okuyunca Kenan sayfayı çeviriyorum, Kenan. Ana başrol lan. Bayağı bir rolüm var ya. Bayağı. 700 plan. Hayır, 860 küsür plan çektik. Serkan'ı evet. Yani böyle kolaj yapabiliriz yani, gözü, kulağı aynen. Vesairesi her tarafını. Yani bir röntgenimi çekmediler yani, öyle düşün. Peki televizyon devam ediyor Serkan. TRT'de kaçış planı vardı, o bitti mi? Evet, o bitti. 99-2001 arası yaptım onu. İşte ben 2001'den evet. Sonra televizyon açmadım, o belli oldu abi. O yüzden sonra İSTV'de. Sonra İSTV başladı. Sonra Halil İbrahim sofrasında şu anda. Evet, şu anda Halil İbrahim sofrası var. Ama o gezi programına tekrar döneceğim. Haziran'da işte hani dizi ara verirse, biraz da böyle uzun bir ara olursa. Çünkü yurt dışına başım. Tek başına gezmekten sıkılmıyor musun? Yanına bir yancı abi almak istemez misin? Tolga kendini işaret ediyor. Hayır, herhalde sana şey olmaz ya. Hadi ya. Bir iki kahve içtikten sonra Serkan büyük ihtimalle Tolga'yı davet eder. Vallahi herkes yani bütün arkadaşlarım, bundan bahsettiğim insanlar, izleyenler herkes söylüyor bunu yani. Ama seyahat etmek biraz şey işidir yani, hani seyahat zordur. Seyahat edeceğin kişi de evet. Önemlidir, kameraman da önemlidir, beraber seyahat çıkacağın insan da önemlidir. Yani gelemeyiz öyle mi? Yok yok, yo, beraber çıkabiliriz aslında. Süper olur yani. Ne kadar güzel oldu ya. Radyo TÜ neye vesile oldu? Bu Transsibirya'ya gönderdik. Yeni bir program. İlerleyen dakikalarda bu arada bilet dağıtacağız dedik. Onun da sözünü vermiş evet. Olduk. Şey yapalım isterseniz. Bir şey sorun siz gişe memurundan da dinleyicilerimiz öyle hani biraz da. Gişe memurunun en klasik sözü, kartınız var mı? Ha şey soralım. Tolga kaç kahve içti diye sormayalım mesela. Gişe memurunun atandığı gişe. Daha doğrusu onu sürüldüğü gişenin ismi. Söyledi işte ama mesela. Hayır ismi söylemedin ama. Ama söylemem daha iyi. Söyledi. Olsun, güzel iyi. Dikkatli dinleyenler de oradan şey yapabilirler. En azından programı dinle. Olsun ya, canım. Yani bilinen bir şey olsun. Yani iyi amaç sabit diye vermek zaten. Evet. Biraz daha kolay olsun çünkü. Oyuncuların isimlerinin hepsini tersten mesela ilk söyle. Evet mesela olabilir yani gerçekten. Biraz da akşam program olsaydı. Tamam ben söyleyeyim. Kadın oyuncularımız. İki tane başrollerde. O hikaye oluyor ama işte kadın karakter yazamıyorsun Tolga. İyice ortaya. İsterseniz şöyle yapalım. O zaman ne soralım sevgili dinleyiciler? Gişe memuruna daha iyi soracağımız en iyi dileni. Evet, bence şey güzeldi. Atandığı ikinci gişenin ismi nedir? Çok zor oldu. Sürüldüğü çok diyelim. Çok zor değil mi? Sürüldüğü. Evet. Sürüldü. Yani A'la başlıyordu. Değil, tamam, değil mi? A'la başlamıyor muydu? A'la başlıyor. Evet. A'la başlıyor. R'le bitiyor. A'la başlıyor. R'le bitiyor sevgili dinleyiciler. Arasını siz doldurun gönlünüze göre. Evet, gönlünüze göre. O da güzel. Gönlünüze göre. Sizce nereye atansın? Aynen. Şimdi dinleyicilerimizden telefon gelir zaten. Peki bu pahalı bir iş değil mi? Sinema evet. Yapmak. Evet, doğru. Hala borç içerisinde. Hadi hala ya. Borç. Evet. Yapımcınız sanki Engin ve... Yapımcımız Engin de benim esasında. Evet. Destek aldınız mı? Aldık. Kültür Bakanlığı'ndan destek aldık. Daha sonra da BKM de sağ olsun devreye girdi. Onların sayesinde de 69 kopya çıkabiliyoruz. Yoksa etimiz konumuz ona yetmiyor yani. Hı-hı. Ve BKM ve Mantar Film. Bizim şirketimiz mi? Mantar Film. Hı-hı. BKM ve Mantar Film ortak yapımı olarak çıktı. Onların sayesinde yapabildik filmi. Ama tabii işte yarı yarıya yapıldı film daha sonrasında. Bizim yeri hala çökük durumda. Bol bol izlenmesi lazım yani filmin. Değil mi? Evet. Bu haftadan itibaren. Yani para bakımından değil ama bol bol izlense tabii ki yani insanlar izlesin diye film çekiyoruz sonuçta. İzleyecek. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Paranın lafı mı olur? Yani. Paranın lafı mı olur? O yüzden izlemeyin. Sonuçta şahane bir film olduğunu biz biliyoruz. İzlemedik ama konuşulanlardan, yorumlardan, en azından Cem'den dolayı da biliyoruz. Yazılanlardan biliyoruz. Bu arada Cem'in de hani filmin müziklerini yaptı falan dedik. Çocuk o kadar müzik yapmış. Onun müziklerinden de bir parça, bir kuple, bir şey. En azından reklama kadar olan süreçte çocuk da hani sanki böyle yapmamış da yapıyormuş gibi. Öyle bir müzik var sonuçta. Filmde olan bir, evet. Filmde duyulacak bir şey dinleyeceğiz değil mi şimdi Cem? Evet. Yoksa senin kasetçi, özel kaset çalışmandan bir şey mi dinleyeceğim? Evet, bu... evet düşürüyorum. Hayır, çünkü tam cümleye gireceğim. Tamam, yeni bir cümle geliyor. Onun buyurun. Cevabı evet geliyor. Buyurun. Hayır, bu çok aslında çok kısa böyle bir hikayesi var. Bu çok güzel bir şey oldu. Biraz bu... kısa lütfen. Biraz daha kısa. Evet. Şu mikrofonu alıyorum. Buyurun buyurun. Hayır, bu bir tane berber sahnemiz var. İki tane arkadaşın oturduğu. Evet. Sermet'le benim bir sahnemiz var. Berber sahnemiz. Ve orada çok güzel bir Hawaii resim var arkada. Öyle bir konuşurken bu berberde acaba müzik olsun diye Tolga'nın aklına geldi. Buraya bir Hawaii müziği mi koysak acaba çok diye. Çok gülmüştü ondan sonra. Ve buyurun sizleri baş başa bırakıyoruz madem girdiniz. Bir Hawaii süper, müziğiyle zaman... beraberiz. Aynen, ayıtmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gişe memurunun yönetmeni sevgili Tolga, başrol oyuncusu sevgili Serkan ve sevgili Cem Adıyaman. Hadi adını soyadını tam olarak verelim. Az önce dinlediğimiz Hawaii şarkıcısı, bestecisi ve güftecisi aynı zamanda. Neler hissettin bunları yaparken Cem? Birazcık ondan bahsedersen bize. Ya birincisi gerçekten çok eğlendim. Orada 12 tane harf var. Hawaii dilinde öyleymiş. Onu araştırdım. Sadece 12 harfle iletişiyorlarmış. Ne kadar güzel. Biz 29 harfle iletişemek falan diye oraya böyle bir toplumsal mesaj da verseydin çok güzel olacaktı. Evet. İşte o arada o. Zaten o şarkının sözlerini Türkçe çevirince o çıkıyor. Nedir bu kavga niye? Bu kardeşlik niye yok? Bir ana ağlıyor gibi böyle anlamları var onların Hawaii'ci. Ne kadar güzel. 12, ya o parça 12 harf varmış. Evet, gerçekten böyle mesela B yok, P var onun yerine. İşte K, U, I. Yani genel bir seslerini çıkaran harfler. Aşık atışması harfler. Gibi mi sürekli olarak Hawaii dilinde? Yani o ya biraz atışması. Üşengeçlik gibi bir şey. Yani ya güneş, yani. Deniz, rahatlar. Tabii, tabii, yani adam sende. Ya ben bunu yerel bir parça zannediyordum aslında. Yani Cem'in söylediğini falan bilmiyordum. Cem'in attığını hiç bilmiyordum yani. Attı demeyelim de ona. Ya, improvizasyon diyelim Serkan. Arkadaşımın köpeğinin adı falan bazı... geçiyordu. Pilli diye. Öyle mi? Olay şöyle tabii. Olay şöyle tabii öyle atma yani. Yani biz şimdi gibi gösterim yaptık arkadaşlarımıza. Ve herkes Cem'e soruyormuş yani bu biraz müzikler az mı vesaire vesaire. Bir tema müzikleri olsun bazı sahnelerin diye. Ben bunu duymadım. Neyse evde oturduk izliyoruz filmi. Hatta berbere refer etti orada. Mesela berberin bir teması olsa. Ha, bu arada mi? Bahsettiğimiz hakikaten Gerende'den Ahmet. Üzerine konuşuyormuş. Ve böyle diye sıkıştırıyormuş çocuğu. Derken otururken biz televizyonun başında Cem başka bir şeyle uğraşıyordu. Dedim ki ya Cem dedim şu arkada kocaman bir Hawaii müziği var ve buraya Hawaii tablosu var. Hawaii tablosu var pardon. Dedim ki buraya acaba bir Hawaii müziği koysak mı? Cem çok güldü. Ama ben böyle bakıyorum aptal aptal bu adam niye gülüyor diye. Ben ciddiyim dedim. Olur mu olmaz mı falan. Webden bir tane şey açtık. Hawaii müziği gene, açtık. Gene Hawaii müziği nasıl bir şey dedik çünkü. Yani, Hawaii tablosu var ama. Hani ne ki o Hawaii'de Hawaii ne oluyor ki müzik adına. Çok da güzel oturdu. Ondan sonra Cem çok komik bir mail attı bana. Gülmekten öldüm hakikaten. Tolga böyle heyecanlanmış. Hawaii dilinde 12 harf var. Abi bak bu harfler bunlar. Bukake, mukake, pildi, milli falan böyle saçma sapan bir sürü kelimeyi bir araya getirmiş, bir söz yazmış, bir de söylemiş üzerine de. Hakikaten bir gün boyunca güldüm. Yani bir de gişeyi falan arıyor biliyor musun? Gişeyi arıyor, gişe yok mesela Hawaii dilinde, gişe yok. Evet. Bir de anlamı yok. Memur falan yok yani. Tabii anlamı mesela var. Mesela memur falan diye bir şey yok. Onları aradım. Acaba dedim hani filmden kelimeleri bir arayayım internette diye de. Bizim filmimizde geçen kavramlar Hawaii'de maalesef. Kaç harfi var? Hawaii filmde? Gösterimimiz o yüzden iptal olacak abi. Hadi ya. Hay Allah. Bütün Hawaii'ler büyük üzüntü içinde şimdi. Kaç şarkı var filmde? Şey. 13 kadar var. 13 şarkı var. Kadar var. Ya bir an çünkü tam rakamı hatırlayamayınca 12 ile 13, 12, yarım 13 kesilenler var. İşte fade in fade out. Bu arada cuma günü gösterime girecek gişe memuru Ankara'da hemen hemen her sinemada gösterimde olacak. Olsun sen yine de say yok. Gordion'da kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp kıp Gordion'da Sinebonus'ta. Ankara'da Kızılay Büyülü Fener'de yine Sinebonus Panora Sineması'nda AFM'de Ankamol Armada ve Cepa sinemalarında da gösterimde olacak gişe memuru. Ankara'nın önde gelen sinemalarıdır bunlar. Evet. Hmm. Ankara'nın nezih ve güzide sinemaları. Bu arada sevgili dinleyicilerimize sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Filmde gişe memuru hani bir yere daha atanıyordu. Yani daha doğrusu ikinci bir yere atanıyor. Herhalde macera da oradan sonra başlıyor, sürülüyor. A'la başlıyor dedik, R'le bitiyor dedik. Dört harfli. Dört harfli dedik. Hatta isterseniz bunu bir joker hakkına döndürebiliriz. Dinleyicilerimiz bizi arayabilirler. Veya tahmin sohbeti... haklarını kullanabilirler. Çünkü herhalde bu biraz araştırma gerektiriyor değil mi burayı bulmak için? Ya bunu, yani böyle bir yer yok zaten. Bunu bulamazlar. Arasınlar, sadece yardımcı olmaya çalışırız. Evet, ararsanız sevgili dinleyiciler size yardımcı olalım. Gişe memurunun gösterimine davetiye kazanma şansınız sahip olacak. Kendi düşündükleri mesela nereye atanmış olabilir? Evet, nereye atanmasını isterler. Ona da kabul edelim. Nereye atanmasını isterdiniz? Veya mesela bir gişe memuru olsun. Evet, sohbete katılmak istiyorsanız da sevgili dinleyiciler veya Tolga'ya, Serkan'a sorularınız varsa Cem'e de. Keza Cem'e de. Cem çünkü bizim programa ara sıra geliyor, uğruyor dostumuzda olduğu için. O yüzden zaten dinleyiciler sorularını yönlendiriyor. Sen olmadığın zamanlar burada mısın? Aa, tabii. Tabii burada oluyor. Kaçıp buraya sığınıyor. Onun gizli mabedi burası. Ben Ankaralıyım diye etnik kökenimden ötürü hep dalga geçiliyor. Hayır, İstanbul'da. Lütfen. Ankara'ya geldim. Hayır, gene. Hayır, şöyle. Lütfen, Ankaralıyım. Lütfen, rica edeceğiz. Rica edeceğim. Gelirken yapıyordun evet, yani. Bu arada telefonlarımız yan iyi diyoruz. Hemen bir tane dinleyicimiz hattımızdaymış. Alo, günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Merhabalar, kimle görüşüyoruz beyefendi? Ben Haluk Erdem Bingöl. Haluk Erdem Bingöl. Neredesin evet. Haluk? Ya da Erdem mi? Şu anda Haluk. Arabadayım, sağ bir yere çekmeye çalışıyorum. Çok güzel. Sağ bir yere çek Haluk. Hemen soralım sana. Gişe memuru hakkında herhangi bir bilgin var mı? Valla ilk kez sizden duydum bugün seni. Ne kadar güzel. Ama yani duyduğuna pişman olmayacaksın. Öyle söyleyelim sana. Kıp kıp kıp yapalım. Ben de öyle ümit ediyorum. Ben de öyle ümit ediyorum. Tahminin var mı peki soruyla ilgili ya, yoksa soru mu soracaksın? A ile başlayıp R ile bitiyor, hani sakin bir yer falan deyince Anamur geldi aklıma. Anamur. Ama olabilir mi? Anamur. Tolga, Serkan, Anamur diyorlar. Anamur bir koyalım bir kenara. Evet, koyalım. Anamur bir dursun. Anamur'un nesi şurada? Mutsuz. Evet. Anamur ama dört harfli olduğunu da söylemiştim. Dört harfli evet. Olduğunu duyunca. Olsun, bir joker hakkımız var ama. Anur diyeceğim. Anur. Yani, güzel Anur, fena değil. Anur. Zaten öyle bir yer Anur. Olacak diye bir kaydı yok. Yok. Aynen. Yani şey yapmayın. Evet. Gerçekten var olan bir yer değil burası. Değil. Evet. Evet. Bu arada evet. Telefonlar patlarcasına. Hemen alalım o zaman. Diğer Anamur dedi, çok teşekkürler. Haluk, teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler. Hoppa gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi alalım. Telefonumuzu kapattık. Kadriye siz ne izliyorsunuz mesela? Ben onu da merak ediyorum. Dur dinleyicimiz. Bilmiyorum. Dinleyicimiz ne dinliyor onu bakalım. Günaydın efendim. Alo. Alo. Kimle görüşüyoruz? Erdem ben, merhaba. Erdem Bey nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkürler. Gişe memuru komple burada. Ne diyorsunuz? Yani çok güzel. Bekliyordum zaten filmi. Bilet verdiğinizi duyunca da arayayım dedim. İyi yapmışsınız. O zaman size davetiye vermeyeceğim. Erdem yalnız Behzat Çay'ın setinden arıyor olsa gerek, arkadan telsiz sesi geliyor, duyuyor musun? Ya evet. Telsiz yok, radyonun sesi. Radyonun sesi, çok teşekkür ediyoruz. Peki Erdem ne tahminin ne? Nereye gitmiş? Ya araştırdım bir şey, internette falan baktım ama bir ipucu bulamadım. Sanırım bir önceki yeri Tavşanlı değil mi? Evet, o da güzel. Evet. Tavşanlı evet. Tamam. Nereden ama... nereye gittiğimiz değil, nereden geldiğimiz önemli. Evet, evet. Tamam, Tavşanlı. Peki sen böyle kafadan bir şey söyleyeceksin. A'la başlar, R'le bitiyor. İstersen bir joker hakkın var. Aslında çok bildiğin bir şey. Yani çok duydum. Ahır olabilir mi? Ha? Asır olabilir. Asır. Ahır. Ahır. Ahır. Koy kenara. Koy çok kenara güzel. Ahırı da koyduk. Çok duyduğum bir şey deyince mi ipucu oldu bilmiyorum yani. İlk bir şey bilmesi de çok güzel bence. Evet. İlk bir şey bilmesi. Tavşanlıyı bilmesi de çok güzel. Sizi de yazdık kenara. Tamam Erdem. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoppa, dinleyicimizi gönderdik. Ahır ömrümde diye yaz da yanlış anlaşılmasın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Radyonuzun sesini kısarsanız ne kadar mutlu edersiniz gişe memuru ekibimizi. Ama o zaman Nihat duyamaz sizi. Nihat duyamaz. Nihat kim hanımefendi? Nihat da oradaymış. Yok, biz sessiz konuşuruz. Evet, Nihat kim evet. Hanımefendi? Nihat Fatoş, hatırladınız Zaki. Hatırladık. Nihat, Fatoş hatırlamaz. Evlenme teklifi tabii ki. Tamam, tabii ki. Fatoş da Nihat. Ya. Öyle bizim sosyal sorumluluk projemiz var. Evlenme tekliflerini alıyoruz, iletiyoruz falan o şekilde. Evlendiniz mi? Biraz özledim sizi. Biz de sizi çok özledik. Daha evlenmediler. Yazın evleniyorlar. Evet, 9 Temmuz'da sizi davetliyiz. Yollayacağız. Peki, evet. Peki, çok tamam. Teşekkür ederiz. Tebrikler, mutluluklar. Peki, neresi diyeceksiniz Fatoş Hanım? Nihat Anar dedi. Nihat Anar dedi. Anar. Nihat Anar. Şey gibi, ünlü ismi gibi oldu. Evet, Nihat Anar, şair gibi oldu. Peki siz ne diyorsunuz? Yani Nihat Anar Nihat dedi. Nihat böyle diyor, ben bilmem, beyin bilir diyorsunuz. Biraz öyle. Hayır, ben izlemedim öyle bir şey. O zaman bir yerde siz söyleyin. Fatoş Hanım. Ben de ayar diyorum. Ayar, ayar. Bravo. Güzel. Çok güzel. Tamam Fatoş, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Yazdık tamam. Kenara. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bu Nihat, bu Fatoş'u her sabah işine bırakır. Sevgili Tonga, sevgili Serkan. Evet, biz dinleyicilerimiz... Hoppa! Bütün puanlar kime gidiyor? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Aydın. Aydın. Evet, Aydın Bey, siz de yoldasınız. Camı açık tutuyorsunuz galiba. Yok yok, ben iş yerindeydim ve dışarı çıktım. Dışarı çıktınız. Ana yolun üzerinde galiba iş yerini. Ya da bir şelalenin yanında. Evet ya, faşır faşır ses geliyor. Peki. Her şey var burada. Aydın Bey, siz ne diyorsunuz? Davit Bey için aradım ben. İyi, evet, yaptınız. Buyurun. Zaten o amaçla aramanızı bekliyorduk. Söyleyin. Evet, Afar. Afar. Hadi canım. Bu duyulmuş bir şey yok, olmuş falan. Artık. Nereden? Pardon, nereden bildiniz? Araştırdım, buldum. Araştırdım, bulurum diyorsunuz. O zaman Aydın Bey'e vereceğiz. Aydın Bey. Kesinlikle. Ben sana söyleyeyim. Yani evet, yine var telefonlardan. Var, onları da alırız. Aydın Bey, tamam. Diğerlerini de verelim. Yani. Evet. Davetiye iyi kazandınız. O zaman tebrik ediyoruz. Bundan sonra da bize soru sorsunlar mesela. Evet. Şimdi bugün dakikaya kadar arayan tüm dinleyicilerimiz birer davetiye kazandılar. Çift kişilik kazandılar değil mi Tolga? Evet, evet, evet. Tamam, çok teşekkür ediyoruz Aydın. Afar doğru cevap olacaktı. Sana işin gücün rast gitsin diyorum. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ ol. Eline koluna sağlık dedik. Evet, şimdi Tolga ve Serkan'a ve tabii ki Yancı Cem'e soruları olacak olan dinleyicilerimizi alacağız. Sen ne izledin mesela Tolga? En son izlediğin film? Bilmiyorum ama şu anda dinleyicimiz hattımızda. Ben onu merak ediyorum. Ya da Serkan, yani böyle hastası olarak izlediğin film daha doğrusu. En son izlediğin film demeyeyim de. Yani ben sonra Türk filmlerinde. Abi festivalde izlediğim film. Abi çok güzel çok film ya. Çok film izliyorsunuz. Hangisi? Ya siz her festivalde. Şeyin İrlanda filmi. Evet. İstanbul Film Festivali'nde izledim. Yani evet. Birkaç tane film izledim ama çok iyi değildi yani. Böyle ya ben çok son zamanlarda izlememeye özen gösteriyorum açıkçası. Sadece gişe memurunu izliyorsun. Kaç kere izledin gişe memurunu? Ha, çünkü şu anda yazıyorum. Ama izlediğim son Türk filmlerinin en sevdiklerinden son zamanlarda çıkan Çoğunluk'tu mesela. Çoğunluk. Evet. Çoğunluk. Çok bu arada dinleyicimizi attığımızda günaydın. Tamam, bekletmeyelim. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Evet. Kapandı. Yani ne kadar bağırırsan bağır, demek ki karşıda biri yoksa cevap veremiyor Fahir. Valla sevgili Tolga ve Serkan'a soru sorduğunuzda da bilet kazanma şansına sahip olacaksınız. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşürüz hanımefendi? Uyandırmadık inşallah. Yok, uyandırmadım. İyi oldu. İyi oldu. Öyle bir mahmur sesiniz geliyor. Adım Benay. Benay Hanım. Merhaba. Benay Hanım, merhaba. Günaydın. Buyurun. Günaydın. Derse hemen yetişmem lazım. Afar. Afar. Afar cevabı verildi. Aydın Bey vermişti ama siz de verdiniz. Haberiniz yok. Ama yok. O yüzden size veriyoruz. Veriyoruz. Size de veriyoruz. Sorunuz var mı peki? Ya bana da verin bileti. Ben verdik. Hoca gelecek. Tamam, hoca gelecek. Tamam. Verdik Benay Hanım. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Herkese selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, süremizin sonuna geldik. Son 30 diyorum size. Son 30 diyorum. Gişe memurunu neden izlemek lazım? Gişe memurunu niye izlemek lazım? Zor gişe mu? Memuru hayır. Yani şöyle söyleyebilirim. Çok nefret ediyorum böyle cümleler kurmaktan ama gişe memuru hakikaten benim birçoğumuzun olduğunu düşündüğüm sıkıntıları bir şekilde eğlenceli bir şekilde ve yeni bir şekilde anlatmaya çalıştık ve keyif alarak izlediğimiz şeyden de keyif alıyoruz. Ve tahminim o ki izleyen insanlar da izledikten sonra bir filme niye gittim, iki saatimi verdim demeyecek. Fakat izledikten sonra bir tatmin olmuş bir şekilde bu sinemadan çıkacaklarını düşünüyorum. Evet, tatmin arkadaşlar olacaklar diyorsunuz. Serkan sen ne diyorsun? Evet, bence de yani hani bu tür bir karakterle, bu tür bir konunun ilgi çekici ve dinamik bir şekilde nasıl anlatıldığını ve nasıl zamanın uçup gittiğini görecekler. Ve Cem Adıyaman'ın da güzel müzikleri eşliğinde bu filmi izleyecekler. En son bir dinleyicimiz Amerika'dan arıyor galiba. Günaydın. Oo. Alo. Alo. Günaydın, kimle görüşürüz? Ben Orçun. Orçun. Orçun. Bizim bir dakika dur bakalım. Orçun nereden arıyorsun bizi? Amerika'dan, Boston'dan arıyorum. Orçun. Orçun soyadın ne? Efendim? Orçun aslan mısın sen? Orçun aslanım ben, evet. Vay. Orçun ne yapıyorsun? Vay. Ben bize de diyelim. Vay Orçun. Orçun ne haber ya? Orçun bizim reji ekibinden. Öyle mi? İyi Tolga abi, sen nasılsın? İyilik canım, nasıl keyifler, iyi mi? İyi ya, nasıl olsun? Orçun film izlemedin hala sen. Evet, şimdi Orçun. Daha izlemedim. 6 Mayıs'ta dönüyorum ben de. Vay. Aa, süper. Süper, çok güzel. Orçun direkt davetiye hazır, gel hemen. Orçun daveti için aramadı herhalde Amerika'dan, Boston'dan. Peki Orçun, çok teşekkür ederiz. Biz süremizin sonuna geldik. Orçun çok güzel oldu. Evet, biz bir sosyal sorumluluk projesi, böyle uzun süredir görüşmeyen evet insanları da buluşuyoruz. Teşekkür ediyoruz Orçun diyoruz. Gönderdik Orçun'u da. Süremizi de biraz aşmış olduk ama olsun. Gişe memurunun gişesi hayırlı olsun diyorum ben öncelikle. Çok teşekkür ederim. Bu cumadan itibaren. Çok başarılı hep beraber olur. Umarız. Çok güzel tepkiler aldı zaten. Gösterime girmeden önce aldı. Gösterimden sonra da öyle olacak diye tahmin ediyoruz. Umuyoruz. 6 Mayıs'tan itibaren neredeyse tüm sinemalarda, Ankara'da da olacağını bir kere daha duyuralım. Biz de sizlere ve biz dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler be. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Tolga, sevgili Serkan ve sevgili Cem'e çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra biz zaten yine görüşeceğiz sevgili dinleyiciler. Yarın da biz burada olacağız. Evet, tekrar birlikte oluncaya dek, o zamana dek hoşça kalın diyoruz. Canlı canlı. Canlı canlı. Yıllardır aşina olduğunuz şarkılar ve alkışlar aynı potada eriyor. Radyo OTTÜ sizi en özel konser kayıtlarını dinlemeye davet ediyor. Canlı canlı alkışlara ortak olmak için her pazartesi ve perşembe 23'te radyonuzda. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.